aflofarmacie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier wskazuje możliwą datę wyborów prezydenckich. Celujemy w 28 czerwca. Wpłynęła kaucja za Arkadiusza E., pseudonim Hoss, w sumie 500 000 zł. Jutro sąd ma zdecydować o zwolnieniu go z aresztu. Ktoś zaatakował laserem pilota samolotu F-16 podchodzącego do lądowania niedaleko lotniska w Łasku. Sprawą zajmuje się policja. Wybory prezydenckie planowane są w ostatnią niedzielę czerwca, mówi premier. Późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta, podkreśla Mateusz Morawiecki. My chcemy wypełnić nasze obowiązki konstytucyjne, planujemy zrobić to 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ potem do 6 sierpnia kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa, mogłoby to oznaczać, że zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin, więc dzisiaj celujemy w 28 czerwca. Tymczasem w Senacie trwają prace nad ustawą wyborczą. Przewiduje ona, że głosowanie odbędzie się w formie mieszanej, korespondencyjnie oraz tradycyjnie w lokalach wyborczych. Przemysław Czarnek z PiS-u, przedstawiając senatorom przepisy, mówił, że sytuacja związana z koronawirusem poprawiła się, dlatego możliwe jest przeprowadzenie wyborów w zaproponowanej formule. Jest możliwe przeprowadzenie tych wyborów również w sposób tradycyjny, ale ponieważ sytuacja jest dynamiczna, nie jest zwalczony ten kryzys koronawirusowy i nie jesteśmy w stanie dziś założyć, co będzie za kilka tygodni, kiedy wybory będą ostatecznie przeprowadzane. W związku z powyższym ta możliwość przeprowadzania wyborów korespondencyjnych jest dla wszystkich bez wyjątku podtrzymana w tej ustawie. Senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej nie zgodził się z tezą dotyczącą opanowania sytuacji związanej z koronawirusem. Była chwila reakcji, która towarzyszyła panu stwierdzenia, iż można głosować tradycyjnie, gdyż opanowano sytuację pandemii. Chcę tylko powiedzieć, że ta reakcja była spowodowana tym, że jeżeli weźmiemy ostatnie dni, dokładnie jest odwrotnie, ponieważ mamy przez ostatnie dni największą ilość zachorowań. Zgodnie z ustawą, organizacją i przeprowadzeniem głosowania ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Wcześniej 100 tysięcy, teraz 400. Wpłacono poręczenie majątkowe za Arkadiusza E., pseudonim Hoss, nazywanego królem mafii wnuczkowej. Jutro sąd apelacyjny w Poznaniu ma podjąć decyzję w sprawie zwolnienia Hossa z aresztu. Arkadiusz E. został nieprawomocnie skazany we wrześniu ubiegłego roku na 7 lat więzienia za oszustwa dokonane metodą na wnuczka. Proces trwał ponad 2 lata. Śledczy zarzucili mu udział w grupie przestępczej i wyłudzenie lub próbę wyłudzenia w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu w latach 2012-14 w sumie kilku milionów złotych w różnych walutach oraz kosztowności. Ktoś zaatakował laserem pilota samolotu F-16 podchodzącego do lądowania. Było to 7 kilometrów od lotniska w Łasku w gminie Zelów w powiecie bełchatowskim. O sprawie poinformowano policję. Do incydentu doszło w miniony poniedziałek podczas nocnych lotów. To wyjątkowa nieodpowiedzialność i brak wyobraźni. Tak komentuje zdarzenie z laserem kapitan Michał Kolat, rzecznik prasowy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pilot, który jest za sterami takiego samolotu wielozadaniowego jak F-16, w momencie kiedy on go pilotuje jeszcze w warunkach nocnych i jest na przykład na nocowizji, no to faktycznie taka wiązka światła laserowego jest dla niego bardzo niebezpieczna. Michał Kolat przypomniał podobne zdarzenie sprzed kilku miesięcy. W rejonie Warszawy ktoś zaatakował laser załogę śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Po tym incydencie ratownik medyczny przez jakiś czas miał problemy z widzeniem. Nie był to jedyny incydent, w którym ucierpiała załoga LPR. Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi kampanię społeczną Laser to nie zabawka. Ma ona podnieść świadomość społeczną na temat niebezpieczeństw, jakie niesie kierowanie wiązki laserowej w kierunku samolotów. Monika Gosławska, Radio Łódź. We Francji długi weekend. Policja przeprowadza wzmocnione kontrole na drogach, dworcach i na plażach. Za brak odpowiedniego dokumentu zezwalającego na dalsze podróże, jak i za łamanie przepisów sanitarnych, grożą surowe mandaty. Na autostradach i drogach wylotowych z miast sprawdzane są pozwolenia na oddalanie się na odległość większą niż 100 km od miejsca zamieszkania. Za przekroczenie tego limitu grozi mandat w wysokości 135 euro, który płaci nie tylko kierowca, ale każda z osób obecnych w pojeździe. Policja także kontroluje dokumenty potwierdzające ze względów zawodowych lub rodzinnych konieczność udania się w dalszą drogę przez podróżnych na dworcach. Plaże są otwarte z wytyczonymi dojściami do morza, ale nie wolno się na nich opalać ani uprawiać sportów zespołowych. Nadbrzeża patrolowane są przez grupki policjantów pieszo bądź na rowerach. W Paryżu policja ewakuowała ogromny trawnik na Placu Inwalidów, gdzie korzystając z upalnej pogody piknikowało wiele osób. Stołeczne parki i ogrody są wciąż pozamykane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju na ogół pogodnie, obecnie od 12 do 18 stopni. W nocy nie będzie padało, temperatura wyniesie od 0 do 7 stopni, nieco chłodniej w obszarach podgórskich. W piątek od 12 do 20 stopni i mało chmur. Serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od piłki. N'Golo Kanté, aktualny mistrz świata z reprezentacją Francji, aktualnie pomocnik Chelsea Londyn, nie chce wracać do treningu z zespołem. W Premier League zajęcia odbywają się w ośrodkach treningowych od wtorku, na razie zgodnie z rytmem wytyczonym przez Niemców w małych grupach. Kanté się jednak zbiesił i zapowiedział, że w obawie o zdrowie swoje i bliskich może ćwiczyć tylko w warunkach domowych, na co Frank Lampard, trener The Blues, póki co wyraził zgodę. Z kolei Luis Enrique, obecnie selekcjoner reprezentacji Hiszpanii i postać dobrze rozpoznawalna w świadku piłkarskim, zżyma się na warunki, w jakich już przychodzi, a w większości wypadków dopiero przyjdzie rywalizować piłkarzom na całym świecie. Nie owijając w bawełnę, stwierdził, że rozgrywanie meczów przy pustych trybunach jest jak taniec z własną siostrą. Ciekawe porównanie. Do zapamiętania w każdym razie. O kobiecej odmianie piłki nożnej mówimy rzadko, może powinno się to zmienić, tym bardziej, że nasze panie znaczą coraz więcej w europejskiej piłce klubowej. Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka reprezentacji Polski, opuszcza ekipę Paris Saint-Germain, z którą dwa razy grywała w finale Ligi Mistrzyń i przenosi się do Wolfsburga, jednej z najlepszych drużyn na kontynencie. Dołączy tam do Ewy Pajor. Ta całkiem niedawno przedłużyła umowę z mistrzyniami Niemiec, o której zrobiło się głośno, bo zawiera najwyższą sumę odstępnego w kobiecym futbolu. To 1 000 000 euro. Oczywiście w porównaniu z transferami panów to kwota wręcz żartobliwa. Może się to kiedyś zmieni. Zostajemy przy sporcie pań. Epidemia zastała naszą znakomitą pingpongistkę Natalię Partykę w Czechach. W Ostrawie konkretnie, gdzie z wydobywania węgla zrezygnowano ćwierć wieku temu i gdzie podobno serwują najlepszą polędwicę w śmietanie i najlepszego smażonego kalafiora. Natalia na pewno stawia na kalafiora i tłumaczy, dlaczego nie przekracza granicy z Polską. Nie wiedziałam, czy liga będzie grana, czy nie będzie grana, to będzie z granicami, więc stwierdziłam, że lepiej będzie, jeśli będę na terenie Czech, bo gdyby zamknęli granice, a gdybyśmy jeszcze grali jakieś mecze ligowe, to po prostu najzwyczajniej w świecie bym się na ten mecz nie dostała. A teraz w dalszym ciągu siedzę tutaj, ponieważ jadąc do Polski musiałabym przejść dwutygodniową kwarantannę, a już się nasiedziałam w domu, też już od tygodnia tutaj trenuję, więc nie chciałabym po prostu znowu dwóch tygodni spędzić zamknięta w mieszkaniu. Doprecyzujmy, że Natalia Partyka na co dzień występuje w lidze czeskiej, stąd pobyt w Ostrawie. Czesi, jak wiadomo, szybciej znoszą obostrzenia związane z lockdownem, ale kiedy wznowi rozgrywki tamtejsza liga tenisa stołowego, na tę chwilę nie wiadomo. Wiadomo za to, że kolejny serwis sportowy na naszej antenie planujemy po 19:00. Za kwadrans biegam, bo lubię. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, no, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.

czym śni postawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na Biegam, bo lubię. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i to, że nie słychać ostatnio ze mną Pawła Januszewskiego, współgospodarza audycji od jej początku, wcale nie świadczy, że nasze drogi się rozeszły. Wręcz przeciwnie, tematy konsultujemy wspólnie. Tak jak ten dzisiejszy, poświęcony bieganiu w dobie pandemii z mapą w ręku. Uznaliśmy, że dla biegania na orientację nastał czas prosperity, z czym zgadza się i jednocześnie polemizuje. W swoim stylu nasz stały ekspert w tej materii Igor Błachut. Moim zdaniem takie czasy były zawsze, tylko teraz one się po prostu uświadomiły. Rzeczywiście tak, to znaczy zakładając, że mamy ochotę pobiegać i jeżeli ktoś bardzo jest przywiązany do tego, żeby stosować się do przepisów, no to możliwość poruszania się w żwawym tempie bez kagańca na twarzy, no to jest właśnie teren otwarty, las, łąki. A jeżeli już biegamy w terenie, no to fajnie byłoby nie biegać tylko po to, żeby wyklepać kilka kilometrów, tylko po to, żeby jeszcze dodatkowo mieć z tego przyjemność. I tutaj parę czekamy z mapami, czekamy z trasami także, które przez cały okres tak zwanej pandemii są przygotowywane, dlatego że w momencie, kiedy zniknęła możliwość organizowania zawodów czy takich treningów, no, w których uczestniczy większa liczba ludzi naraz, doszliśmy do wniosku z koleżankami, z kolegami, że to nie jest powód, żeby przestać biegać z mapą, no bo to jest coś, co lubimy, co jest naszą pasją. I w ten sposób powstał, nie wiem, ruch, czy takie pospolite ruszenie. Nazwaliśmy to trasy na czasy zarazy. Polega to na tym, że osoby, które mają czas i ochotę, budują trasy, wyznaczają je w lesie, natomiast ci, którzy mają ochotę z tego skorzystać, po prostu ściągają sobie z internetu te trasy i z zachowaniem oczywiście społecznego dystansu, który jest najważniejszy na świecie, idą do tego lasu i sobie biegają trasy, w ten sposób robią trening na mapie i jakoś to się kręci. Dodać można tutaj, że te trasy są zarówno dla takich bardziej doświadczonych zawodników, jak i dla takich początkujących, więc pełne spektrum takich możliwości jest dostępne i co najważniejsze, my właściwie nie przestaliśmy się ruszać, nie przestaliśmy biegać z mapą. A w przypadku koleżanek, kolegów, którzy skupiali się głównie na bieganiu po ulicy, no to tutaj ta przerwa, wydaje mi się, była bardziej bolesna. Tym bardziej więc zachęcamy, żeby w te krzaki ruszyć. Przypomnijmy, że do lasu można pójść biegać bez maseczki, co jest kluczową sprawą, przy zachowaniu, jak powiedziałeś, dystansu społecznego, który jest najważniejszy na świecie. Podpowiedz, gdzie znaleźć te mapy, o których ty mówiłeś, i te trasy, gdzie ich szukać, żeby ktoś, kto zaczyna, poradził sobie. Możliwości jest kilka, to znaczy archiwum map takich dostępnych z całego kraju znajdziemy na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Tam jest taka zakładka pod tytułem mapy, no i tam można te mapy ściągać. Odnaleźć region, który nas interesuje, miasto, miejscowość czy las, i jest duża szansa, że w okolicy znajdzie się taka mapa, czy zrobiona dawniej, czy całkiem niedawno, ściągnąć ją sobie, wydrukować i w ten sposób korzystać. Jest sieć zielonych punktów kontrolnych. To są i mapy, i stałe punkty, takie słupeczki, które stoją w lesie dla osób, które nie natrafią na trasy zbudowane w swojej okolicy. Mogą skorzystać z tej sieci zielonych punktów kontrolnych. To też właśnie w ten sposób, zielone punkty kontrolne, odnaleźć tę bazę map i wydrukować sobie taką mapę, względnie ściągnąć na telefon, bo takie możliwości też są, czy na jakieś inne urządzenie elektroniczne, i z czymś takim pospacerować sobie i poszukać tych stałych punktów. No i wreszcie to, co jest taką rzeczą najświeższą, czyli trasy na czasy zarazy. Pod takim szyldem funkcjonuje to i na popularnym profilu społecznościowym na F i także w sieci. Prawda, że Igora słucha się dobrze? On oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, ale mamy nadzieję, że przekonał Państwa, żeby w sytuacji, kiedy uliczne bieganie mimo wszystko utrudnione, start w imprezach masowych wykluczony, spróbować ruszyć w lasy z mapą w ręku i czystsze powietrze, i stany kolanowe mają lżej. No i kontakt z naturą pierwsza klasa. To prawie wszystko na dziś. Prawie, bo jeszcze chcieliśmy zaprosić na konkurs organizowany przez PKO Bank Polski. Można w nim wygrać indywidualny trening z mistrzem. Mistrzów jest właściwie dwóch. To wspomniany Paweł Januszewski, swego czasu mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez Łodki, i Sebastian Chmara, kiedyś mistrz świata w lekkoatletycznym wieloboju. Co prawda obaj panowie już nieco leciwi, ale ciągle w formie i warto oddać się w ich ręce, potrafią odpowiednio doradzić. Co trzeba zrobić, żeby wygrać takie zajęcia? Trzeba krótko opisać do 300 znaków, dlaczego trening biegowy jest ważny, także w dobie pandemii. Szczegóły konkursu znajdą Państwo na portalu bankomania.pl. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się na biegowo za tydzień, serwisowo tuż po 19. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ekonomia w Trójce. W Trójce pora na wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert, witam. Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6%, licząc rok do roku, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Menedżer komunikacji inwestycyjnej AXA Łukasz Bugaj zwraca uwagę, że spodziewano się spadku, ale w mniejszym stopniu. Podkreśla też, że spadek jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Natomiast tąpnięcie było wyraźne, co oczywiście związane było z lockdownem, czyli z zawieszeniem, faktycznie można powiedzieć, gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Praktycznie tylko jeden segment odnotował wzrost, chodzi o farmaceutyki, co jest zrozumiałe. Łukasz Bugaj dodaje, że odczyt kwietniowy jest prawdopodobnie najgorszy w tym cyklu. W maju już ta sytuacja powinna ulec poprawie. Oczywiście przy takim założeniu, że te ograniczenia, które są znoszone, nie będą ponownie nałożone w przyszłości w tak dużej skali, jak to miało miejsce w kwietniu, no bo przypominając sobie, no kwiecień był wyjątkowym miesiącem. Cały miesiąc obowiązywał lockdown, który rozpoczął się w drugiej połowie marca. Od stycznia do kwietnia produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 6,8%. Minister finansów skierował już do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wprowadzania kas online. Zapowiadane na ten rok wprowadzenie obowiązku instalacji kas online zostanie przesunięte. Pierwotnie ustawa zakładała, że przedsiębiorcy w zależności od grupy podatników będą mieli dwa terminy na jej wprowadzenie, 30 czerwca i 31 grudnia tego roku. Na pierwszy ogień miały pójść branże gastronomiczna, hotelarska i sprzedaży węgla. Rząd jednak zdecydował o odroczeniu tego wymogu w związku z sytuacją epidemiologiczną. Terminy mają zostać przesunięte o pół roku, odpowiednio do 31 grudnia 2020 i do 30 czerwca 2021 roku. Obrazujący nastroje w przemyśle wskaźnik PMI dla strefy euro i największych gospodarek Unii Europejskiej nadal pozostaje poniżej 50 punktów. Ze wstępnych danych opublikowanych dziś przez firmę Markit wynika, że wskaźnik PMI dla usług strefy euro wyniósł w maju 28,7 punktu. PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym i ma na celu pokazać prognozy dla gospodarki. Wartość powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej kurczenie się branży. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,27 zł, za euro 4,53 zł, dolar amerykański kosztuje 4,13 zł, a funt brytyjski 5,05 zł. Zapraszamy do reklamy. Kochamy oszczędzanie! Od czwartku w Kauflandzie. Pomidory mięsiste 3,99 za kilogram i jaja klasy M 30 sztuk 7,99 przy zakupach z kartą Payback. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Egyptian. Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. Storm in the valley I was born. I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Rhinestone cowboy,